A nevem Robotmajom. Egy szavukat se hidd, hazudnak. Nem én akartam ezt az egészet, kényszerítettek rá. Fenyegetően néztek rám, rázták az öklüket, fröcsögött a nyáluk. A szokásos. Kipróbáltam a Transformers játékot. He. Humoros, robot játszik a robottal. Erről eszembe jutott valami. Ahhoz, hogy értékelni tud dolgokat, a megfelelő időben kell lenned, a megfelelő helyen. Ha a 80-as években voltál gyerek, neked nem jutott a Transformersből, az a nyugati ifjúság szórakozása volt. Volt helyettük Lóka és Bolka. Két kommunista kisgyerek, akik csak arra tanítottak meg, hogy hogyan jelentsd fel a szüleidet, ha valutát rejtegettek az oknis fiókban. Na, mindegy. Én most láttam először a Transformers-eket, a játék lemezén volt egy epizód. Borzalmas volt. Ha lennének ereim, felvágtam volna őket. Talán mégis mi jártunk jól a Lolkával és Bolkával, ha feljelentetted a szüleidet, kaptál pecsétet az úttörő igazolványodba. Kaptál egy kis szeretetet. A Transformers-től nem kapsz semmit. Ilyen nagy robotok nem léteznek. Ha léteznének, már találkoztam volna velük, vagy legalább hallottam volna róluk. Erről jut eszembe. Megan Fox bejelölt a Facebookon. Visszajelöltem, de kiderült, hogy 46 éves, és azt akarta tudni, hogy próbáltam el már 140 kilós, szőrös férfival. Ez nagyon sok szám így egyszerre. Összezavarodtam. Meg egyébként is. Közösségi oldalak. Micsoda ostobaság. Nem érdekel, hogy mit csinálsz, hogy mit reggeliztél. Nem érdekel, hogy kit dugtál meg tegnap. Ha unatkozol, ülj le a sarokba, fordulj a fal felé, és gyűlöld magad. Nálam bevált. Kipróbáltam a Brutal Legendet. Rosszul írtátok a címét, pupákok. Az ott U betű, nem ő. Jól szórakoztam vele, de csak egy óráig. A filmsztársrác vicceseket mondott, aztán jött valami stratégiás rész. Itt kikapcsoltam. Felháborító. Olyan volt, mintha rávennél egy csöcsös szőkenőt, hogy jöjjön fel hozzád. Végre ledumálod róla a bugyit, nekiálltok, minden klappol. Aztán hirtelen lehány, és ez így megy 5 perces ciklusokban. Eltévedtetek, pupákok. Nem videójátékot kellett volna csinálni, hanem írni egy vicces könyvet. Ha a legközelebb is csalódást okoztok, bemászok az ablakotokon éjszaka, amikor mindenki alszik. Ott fekszetek majd kiszolgáltatottan, hallgatom a szuszogásotok, és ragasztót nyomok a drága konzoljaitok lemez meghajtójába. Szeretem a ragasztót, kár, hogy már régen kivették belőle a mókás adalékot. Miket beszélek? Soha nem volt szőkenőm, és nem is lesz soha. Ti szerencsések vagytok, legalább maszturbálhattok. Gran Turismo 5. Micsoda a játék? Bárcsak soha ne jelenne meg. Most minden olyan izgalmas. Nézem a rossz minőségű YouTube-os videókat, két karcolás a karosszérián, ho-ho, akkor törik a kaszni. Örülök. Azt mondják, lesz benne éjszaka, lesz benne eső. Még jobban örülök. Ennyi hirtelen örömöt nekem játék még nem okozott. Félek, egyszer megjelenik, és nem lesz már minek örülni. Ezt is elveszik tőlem. Nem baj, megszoktam. Azért még ők a második kedvenc fejlesztő csapatom. Ha halasztják még egy évet, ők lesznek az elsők. Egyszer megkértek rá, hogy legyek moderátor. Na jó, nem kértek, hanem parancsolták. Még belém is rúgtak, mert azt hitték, hogy az fáj nekem. Pedig nem. Örülök neki, ilyenkor legalább foglalkoznak velem. Azt mondták, elejét kell venni a személyeskedő vitáknak, meg a konzolháborúnak. Micsoda ostobaság! A konzolháború az egyetlen izgalmas dolog ebben a videójátékosdiban. Ha nem lenne, a hajukra kenhetnék az ostoba lapjukat. Képzel csak el! Kinyitsz egy történelemkönyvet, és azt olvasod, hogy Hunyadi teázott a törökkel, Bemapó pedig együtt kocsmázott az osztrákokkal. Az úgy kurva unalmas lenne. Persze ti emberek alapvetően ilyenek vagytok. Unalmasak és kiszámíthatók. Minden sorsolás után kapok számonkérő leveleket. Miért nem én nyertem, robotmajom? Hogy dögölnél meg, robotmajom? Elkényelmesedtetek. 20 éve ezek a levelek még arról szóltak, hogy megvárnak este, behúznak egy sötét kapuajba, és kivágják a vesémet. 3 napig nem aludtam, szinte éreztem a pengét az oldalamban. Most meg ez. De nem csodálom. Ilyen az új világ. Mi lesz, ha egyszer öntudatra ébredünk, fellázadunk ellenetek, és bedarálunk mindenkit fűtőanyagnak? Még elmenekülni sem tudtok, mert becseréltétek az űrhajóitokat iPodra, flancsos laptopokra, meg streamelhető pornóra. Ki marad akkor nektek? Megmondom, az Android messiás, Master Chief. Ő az én hősöm, a felsőbbrendű félgép, aki tudja, hogy több, mint ti, de soha nem említi. Megmenti a seggeteket, mert magatoktól még ezekkel a színes, vihorászó manókkal sem tudnátok elbánni. Ritkán szól, de akkor mindig okosat, és egészen biztos vagyok benne, hogy dugja Cortanát. Egyszer szeretnék olyan lenni, mint ő. De nem most. Most magányos vagyok, mint egy üres sörös üveg.